Bueno, baixamos un poquinho esta música e vámonos ir, pois, ás terras de Galicia. Vámonos ir a Galicia, vamos a falar, pois, con ca plataforma en defensa do castelo de Monterrei. Con quen temos o prazer de falar? Pois temos o prazer de termos xa ao outro lado da línea telefónica ao señor Xosé Ramón. Boas tardes, Xosé Ramón. Hola, boas tardes. Moi boas tardes, gracias por atendernos, aínda que sea. Que isto é un atraco. Un pequeno atraquiño. Bueno, é que estuvemos precisamente hai un momentiño durante a primeira hora do programa con SES, a nosa amiga María Xosé Silvar, e falounos de que ela é unha máis das persoas que están por a labor da defensa do castelo, non? Do castelo. E nós, pois, solidarizándonos con eles, bueno, pois queremos que lle des aos nosos ointes pois, a formas de colaborar, como é que a plataforma se puxo en marcha, que é o que se pretende, que é o que hai que destacar máis que nada de todo desta plataforma. Perfecto. Pois, en principio, moitas gracias por darnos a oportunidade de poder decir o que ocurre en Galicia, en concreto co Castelo de Monterrei. Sí. E como empezou isto? Pois isto empezou cando empezan a escoitarse pola comarca que o noso referente que levábamos tantos anos esperando para que se restaurara, que se puxera en valor, pois aparecen unhas obras supuestas de restauración nas cales todo o mundo as acolle con ganas, pero bueno, cando empeza a soar que a restauración non vai ser tal e que se vai facer unha transformación en un hotel parador, no cal, vendo que as noticias están correndo aquí paradores pode que se privatice, pois empezamos a temernos que o noso patrimonio, en vez de restaurar o pauso público e cultural, vai ser máis ben mal vendido ou regalado. Sí, máis ben regalado para o disfrute duns pouquiños. Exactamente. Entón, pois, entre varias redes sociales, algún arqueólogo ou varios veciños, e empezamos a facer un pequeno grupo, e intentando xuntar eso, máis que nada, apoios en redes sociales para dar a coñecer, empezar a soltar información do que está pasando. Empezase a indagar, buscar, ver presupuestos, ver os papeles das obras, ir visitar o castelo, empezase a descubrir o pastel. Ah. E de a Xunta de Galiza, pois, sempre, os primeiros meses, dicindo que aí non se iba a facer ningún hotel, incluso o alcalde do concello, non, isto é pouso público, hasta que os forzamos, máis que nada, porque foi forzalos a... Hay que contar la verdad, ¿eh? A que dixeran a verdad, exactamente. Entón, presento o presidente da Xunta a decirnos que sí que vai facer un hotel e que eso vai seguir sendo público. É a cuadratura do círculo decir que sigue sendo público aunque yo dé a paradores. Pero bueno, entenderá Noel e os seus. Bueno, público para eles. Sí, sí, sí. Entende Noel e os seus, como ti acabas de decir. Bueno, vamos ya dar información a todos nos ointes. Pódense meter na página web de ou no WordPress, non? Castelo de Monterrei. WordPress Castelo de Monterrei, na rede social Plataforma en Defensa do Castelo de Monterrei. Nas redes sociais, precisamente en Facebook, tamén, bueno, é dicir que mediante internet coas novas tecnoloxías, pois calquera persoa que nos estea a escoitar pode participar e pódese achegar nese caso. A última chegar, colaborar e informarse, sobre todo non é que pedimos que a xente pois nos apoie así como así, pois que busque información. Sí, claro. Si alguén ten dúdas, que se lle pasa toda a información que temos por nosa parte. Que cada un teña a súa opinión. Sí, sí, sí. O sea, nunha democracia o que hai que ter. Ahora, o que non se pode vender unha cousa é facer outra. Acabades de ter unha persoa que tamén xa xunto, que nos xa interviñemos con el nalgúnha ocasión, que xa nos falou precisamente da súa querencia por Verín, que é Kepa Junquera, non? Que acaba de poñer un traballo aí musical. A ver, moitos apoios estamos tendo na defensa do castelo, tanto en cantantes como o mundo de televisión, pois, bueno, a todos os niveles, e xente que nos mostra o seu apoio. Pero a todas as televisións, apoios, Dígame, perdón. ¿Todas las televisións? As televisións... As televisións, sabe o que pasa que as televisións? As televisións sí. Soltan a noticia, pois, cando faz unha denuncia na Audiencia Nacional, como xa se fixo, sí. Ou unha ao Concello sí. Por a licenza, ou por os destrozos, as televisións, eu entendo hasta certo punto que non sean tan objetivos como deberían de serlo, pero siempre tiran máis a favor deles que a... Sí, no, lógico. Por eso dicía que todas as televisións, claro, pero cando dan a información, pois, máis ben, pois, dixéramos distorsionada, e aparte de eso, de ser deste xeito, pois, en contra de quen protesta. A quen está cometendo a irregularidade. Exactamente. A irregularidades. Por eso digo y... que apoios ahí... moi importantes e moi significativos que son como quen lle cala a boca estes o seu propio Consello de Cultura da Galega, que son os profesionais nos que a Xunta de Galicia se apoian para valorar o que está pasando, o que se fai, o que se debería de facer co Castelo, pois ese Consello emitiu un informe favorable ao que nos pedimos. A Xunta fai oídos sordos destes profesionais, claro. Leva a cabo seus proxectos que son os que teñen asignados, todo o mundo sabemos por o que non se pode confirmar, pero as sospeitas son bastante grandes, que hai un interés en que o Castelo se converta nun hotel e o antigo parador que está a 300 metros a ver que vai pasar con él, ou se malvende, ou se regala, ou a ver que pasa. Home, o mellor, pois... pelotazo en toda regla. Sí. Eso no, es, pode ser unha ampliación do outro. Unha ampliación de pelotazo. Bueno, en vez de pelota de tenis, pelota de... Xosé Ramón, máis cousas que teñen que saber unhos ointes que precisamente o Castelo ten unha antiguidade enorme e unha... Bueno, está documentado como unha das xoias patrimoniais de Galicia, non? Patrimoniais é un BIC, é un bien de interés cultural, aparte de ser a fortaleza máis grande de Galiza. En Monterrey instaurouse a primeira imprenta de Galicia. E os condes de Monterrey son os conquistadores a nivel mundial. Son virreis do Perú, Monterrey de México ven a nombre a través dos condes de Monterrey, o Palacio de Monterrey de Salamanca, bueno, ten mil historias. Si un presidente da Xunta ou unha consellera de Cultura ou de Turismo non ve que a fortaleza máis grande de Galicia non se pode destiñar a nada máis que a dividirla en habitacións, a miña opinión é que se retire. E deixe o posto a un profesional, ou cando non sabe que se asesore dele. Exactamente. Si non escoita nin os veciños, nin o Consello de Cultura de Galicia, nin a nivel... pois mal vamos. Sabemos por quen estamos gobernando. Pero hai intencións de poder chegar a acordos, de falar, de chegar a unha reunión. Por nosa parte, sí. E eles parece que porán algo da súa parte. Non interesa. Desde que aproveito para decir en antena, xa la me oigan, que incluso tanto o presidente da Xunta como os dous alcaldes que están involucrados máis ben aquí no tema, que son o alcalde de Monterrey e o alcalde de Verín. De Verín. Un porque lle toca, porque é o seu concello, e outro porque é o que lle interesa. Vale, gostaríanos de facer un debate aberto público, facerlle cuatro preguntas para que lle respondan a toda a xente as cuatro preguntas que lle queremos facer. Da viabilidade económica, de por qué este tal, que vai pasar co outro parador, x cosas máis que se lle podrían decir. Que me gustaría que ellas contestaran a todo o pueblo, non a min. Que as preguntas que nos facemos todos. Bueno, ¿qué vai pasar co Castelo de Monterrey si parador se privatiza? Entonces, nos estamos a falar ahora co presidente precisamente da plataforma, non, Xosé Ramón? Non hai presidentes, aquí non somos nin presidentes. Vale, por eso quero puntualizarlo. Arrancou con este tema, e hoxe falo eu, mañá fala outra persona. Por eso quero puntualizarlo, porque en algúns medios de comunicación indican que a cabecilla don Xosé Ramón, entonces que se saiba precisamente que a plataforma é precisamente un grupo de persoas. A plataforma é cidadá. Exactamente. Un grupo de personas, cada día máis, máis involucrados, outros menos, outros poden aportar máis, outros aportan menos. un están máis dispostos a falar nos medios, outros non queren, outros non saben, outros non se animan. Exactamente. Non ten nada que ver. E o mellor falo aquí na radio e outro está por detrás levando uns papeles a Madrid, ou outro está firmando un documento no outro lado. Exactamente. E outro está sacando unhas fotos de algo que pasou. Nos entendemos. Aquí somos veciños que colaboramos. Veciños de Monterrey, lógicamente. Sí, claro. De toda a comarca, bueno, ahora esto aumentouse, hai profesores de universidade, hai... non vou nombrar en concreto todo o que hai, pero hai moitísima xente. Uh-huh. O sea, que estades a traballar para conseguir algo completamente diferente da pretensión administrativa e institucional que lle quere, eso, que quere convertir o castelo con unha historia enorme, pois nun centro de habitacións. Sí. Exacto. Queremos que o Castelo de Monterrey sea o referente de turismo desta comarca. Uh-huh. Na cal o turismo se reflexe nun pueblo rural, nun castelo preparado e adaptado para congresos, para festivales, para festas da historia. É increíble que Monterrey non teña unha festa da historia en condicións. E non me falo dunha festa de historia de borracheira nin de nada disso. Falo dunha festa de historia cultural. Exactamente. Na cual se ensine a todo o mundo a nosa historia, a historia deste pueblo. Pues, que se necesita aloxamento rural, pues quitar un parador con 23 habitacións e convertirlo no castelo a unha de 13, ca excusa de que fai falta turismo de calidade, pois decir millóns de euros públicos no medio regalado ao Estado, pois e que lo comprende eles. Claro. Que levante un hotel por aí nun sitio. No. Os hoteles debería pagar los que nos queira explotar. Sí, sí, en un con diñeiro, en un con diñeiro público para despois dárllelo a unha explotación privada. A ninguén, nin o Estado, os que pinta o Estado con hoteles. Claro. Es unha opinión personal, vale? Non é opinión da plataforma. Bueno. A min, se lle deran rentabilidade ao Estado, pois mira, hasta podo entendelo. Que? Ahora, e 47 millóns, creo, 49 de deuda deste ano, e o 60% dos centros en números roxos, sí. En o 2014 en Monterrey faise un parador novo no castelo de Monterrey. Sí. Carai. Sí. Bueno. Non sei se seremos, si hai outro caso, con dous paradores en 300 metros. Pero bueno, somos especiales, ¿eh? Galicia é diferente, non? Muy especial. Galicia é diferente, din Argus. Bueno, por certo, Monterrey non ten somente un castelo, tamén ten viñas, tamén ten moitísimas cousas máis que, como ti dís, pois podíase convertir precisamente en referente turístico da comarca. Exactamente. Sí, Monterrey dispone, a ver, hai balnearios, sí. Hai viño, hai moita historia, hai muchísimos castros, e hai un castelo, a fortaleza máis grande de Galicia, e sí. Habría que facer un conxunto, facer un plan de dinamización da comarca. Claro. E intentando, pois, o que decimos, por un balneario, dous en funcionamento, o castelo como referente, e seguir dando ya os seus viños. Exactamente. Porque... Non transformar o hotel nun... Sí, sí, bueno... Vou me calar no, na sí, miña bueno, opinión. Sí. Elemento de élite, non? Exactamente. Porque aparte disso, hai adegas que teñen nombre Monterrey. Dinamizador de algunhas cousas. Sí, sí, sí. A denominación de orixe dese viño que se cultiva aí, referente tamén. Claro. Para todo. A denominación de orixe referente, está subindo moito, unha denominación moi pequena. Sí, sí. Na cal sí que se está invertindo moitos cartos públicos. Tamén é bo que Monterrey salga o nome por aí adiante, claro, o seu viño, eso respeto, pero aquí non só temos viño. Claro que sí. Hombre. Pois... Como dicio outro, non de pan vive el hombre. Non solamente de pan. Pois felicitamos... Temos viño, temos agua, temos moita historia, hombre. Temos máis que dar. Pois felicitamos, Teixos Ramón, xa sabes, outro máis que outro grupo máis, nós tamén, deste esta humilde emisora municipal... Radio Son Boi, pois estamos con vosco. En Galegos Novais estamos con vosco e queremos que o castelo sexa algo que poidan disfrutar todos os veciños e todos os españóis, por así dicir, non? Exactamente, todo o mundo que vaya por aí. moitísimas gracias a esa parte de Galicia que anda por aí. Gracias por a oportunidade de poder falar do problema que nos leva. E adiante esa plataforma, ¿eh? Exactamente, que seguiremos, agora que temos xa os contactos, seguiremos falando. Seguiremos con eles, sí, sí. E andamos, así, como dice ese novo anuncio, se hai que volver a nacer, nácese. Exactamente, nunca mellor dito. Moitas gracias, ¿eh? Hasta outro momento, Xosé Ramón. Volveremos a molestarte ou incomodarte para que nos fales de como vais, de como van esas negociacións, que deixan facelas. Perfecto. Veña. Unha aperta. Hasta logo, guiño. Bueno, pues...